نشرع اليوم بإذن الله تعالى في بيان القواعد الفقهية المتعلقة بالعرف. اليوم نبدأ بالقاعدة الرابعة. هذه القاعدة هي القاعدة التابعة للقواعد القاعدة الأصلية العادة محكمة. هذه القاعدة تقول: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. المعروف عرفا كالمشروط شرطا. يتم القاعدة هذه ونبي انت عباتي بساطة تاتمة منه عصا تجد كتير وبايسي كالكم يودا كتابي انتو تيتي مجاوني فايدا هي آري منه وجوه 160 منه تراوة. وني وردت هذه القاعدة بألفاظ أخرى متقاربة. قاعدة هي تنيا وقلو ميتي وقاوة ninu akole lodo awon afesi minha athabitu bil urfi ka thabiti bi dalil shar'i. athabitu bil urfi ka thabiti bi dalil shar'i in ka to ba ni le pelu urf bi gba ti o ni le pelu eri ninu sharia ana bi ta to ka mu qaida iwa oni pe al ma'ruf urfan kal mashrut shar'a. إذا كان تيمان بأموانه تراوي والثابت بالعرف كالثابت بالنص. أنا ميتي بلو ميتي وانتم ما فين بقاعدة يكالني الثابت بالعرف كالثابت بالنص. إن تون لقبلو عرف بالواسع بيبا تون لقبلو نص دينو كتاب وبسنة. نحن نقول المعروف بالعرف كالمشروط باللفظ. المعروف بالعرف كالمشروط باللفظ إن كتاتي مبلو أسا ولكن في كتاتي بقلن مجي مبلو أرسيصني. نحن نقول العرف يقوم مقام الشرط. العرف يقوم مقام الشرط. عرف أسا يوم وادي قوم جموني إن كتبا في دي عرف لا وجوكا نلوكا توتي دي أساتي سيري بتوخانا تي أمان باسي كهيري هو تيالي كبا في إدعا تو في كليمو ويبي قومو باكا يلي رتون رالاو آلي بالوين توري بي كهيتي دي عرف. والعرف يقوم مقام الشرط هي باتي كونديشن تي والي دليني. نعم. ومعنى القاعدة أن المعروف بالعرف الشائع بين الناس في زمن من الأزمان كالشرط المشروط في العقود وغيرها من المعاملات في تقدير الأحكام بشرط أن يكون العرف غير مناقض للشرع. إتما قاعدة رهيبة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. إتما رهيبة oni pe nkan ti o ba ti le di asa to ti kale kaku laarin awon eyan ni igba kan ninu awon agba o da gege bi majemu ti won ti se ni fil ruqud ninu awon muamalat awon ise tawon eyan o ma se pelu ara won. Al ruqud orisirisi lo wa ninu sharia ani aqdul bay' يعني transaction يعني عقد النكاح يعني marriage وليش ليش عقود يعني هو وغيرها من المعاملات تو يقصي منو عوان عقود منو عوان transaction في تقدير الأحكام نبي يبالا عوان إداجو بشرط ما جابتو كان بني بي رول فتاو سوي يجب عوان إنكاتي a ti se bo majamu ile to nbe nbe ni pe ayakuna al-urf ghayra munaqid li-shar'i ko se pe urf yi a ko ma lo tẹ́ǹkà tí ó ti tako ẹ̀rí kan nínú ṣẹ̀ríyà. Wọ́n yá ní ìkọ̀ ìdá tí a ń ti rẹ̀. Kọ́ ìdá wa yìí, ó ní àwọn ọláwà àpèjúwe. Láwọn àmìlẹ̀ ṣàkóso lè àkọ́rọ̀ àmìlẹ̀ wọ́n lẹ́nu yẹ tẹ́fí kọ́ alẹ́ àjèyí. Tẹ́nìkan tó bá ṣiṣẹ́ fún ẹlòmíì. Àwọn méjèèjì ò ní ìfẹ́ nu kò lérí pé iye owó báyìí ni màá san fún ọ. Ó kàn gbéṣẹ́ fún ni òun náà bá ń báṣẹ́ lọ. Fàlẹ́ làámílẹ̀ ojúrọ̀ tó lè mẹ́fìlì. Ẹni tó ṣiṣẹ́ yẹn tọ́rọ̀ bá fẹ́ di ìfàǹfà láàrin wọn. Òṣìṣẹ́ yẹn yóò máa gba owó déédéé. Ìyẹn tó bá wà nínú àṣà téèyàn máa ń gbà lérí irú iṣẹ́ yẹn. Ìkànnà máa àrùfà ń bẹ́ iná náà sí ànáhù yóò máa lùbìrì kó jọ. Tó bá ṣe wípé àṣà àti iṣẹ́ àwọn èèyàn sọ fún wa pé irú iṣẹ́ yẹn iṣẹ́ téèyàn máa ń gbowó lé lórí. Kéèyàn ká sọ fún pé tọ̀ ẹrù ibi tó wà sálẹ̀ jọ bá mi gbé wá. Báàgì ibi tó wà sálẹ̀ yẹn bá mi gbé wá sí òkè yìí. Ó wá gbé dé tán wá ní owó mi dà. A sọ pé sọ ṣérù kan ṣérù ẹrù yìí ṣé kan tí èèyàn máa ń gba owó lé lórí ni. Náà fa ìlànà yòókù màrúfà bẹ́ẹ̀nà náà sì bí dáre fàdà ojúrọ̀ tẹ̀lé mu. Tó bá ṣe pé nǹkan tó wà nù lórí fún àṣà àti ìṣe ni pé irú iṣẹ́ yẹn wọn kì í gba owó lérí ẹ̀. Ènìyàn kò ní kò entitled sí owó kankan. Kẹ̀dẹ́rìkà ìdá ṣọ́rọ̀ ṣọ́ọ̀ṣù mi àkọ́rọ̀ ṣe àbí àṣírí Junaid Art. Tẹ́yà ká bá ra kankan lọ́dọ̀ ọmọ làkejì pẹ̀lú bíi 10 Junaid. Ìyẹn náà náà ní Egypt bíi 10 naira àbí 10,000. Wọ́n lábí yóò ayé náà àl Junaid. Ó kàn ní àṣírí Junaid Art. Kò ṣe àdáyanrí irú Junaid tí ó mìn. Wọ́n ní yóò jẹ́ ilẹ̀ ìrúmlẹ̀tì mútàdà wílẹ̀tì fìtí kàlbẹ̀lẹ̀. Ìdí tá a gbé ọ̀rọ̀ yẹn sí ni ààrin tó jẹ́ irú kọ́rẹ́nsì. Kọ́rẹ́nsì là ń pè ní àlùmlà. Rúmlà kọ́rẹ́nsì tí wọ́n ń ná nínú ìlú yẹn òun là á fi de nǹkan yẹn. Nísìnyí ó lè jẹ́ pé ìlú yẹn wọ̀nyí ná jù lẹ́yìn. Ṣùgbọ́n jù lẹ́yìn ni wọ́n fi bá ara wọn sọ̀rọ̀ ẹnìkan kò sí sọ̀rọ̀ kankan. Àwọn wá di fanfà láàrin wọn. Kọ́rẹ́nsì tán ná ìlú yẹn láàfin yẹn ju ọ̀rọ̀ yẹn. Lọ sí kànáà ṣe sùn bẹ́ẹ̀ tán. Àádàbò sọ̀rọ̀ ìbùbù lè súnná mẹ́nu ọ̀yìrì ìdìní. Téèyàn ká bá kó lọ sínú ilé kan. Ilé tó ṣe pé ẹni tó ní ilé yẹn ó bí pẹ́ rẹ̀ kalẹ̀ fún gbígbé ni. Ẹnì kan bá kó lọ sínú ilé yẹn ó bá lọ ń gbé bẹ̀ láì gbàyọ̀ǹda lọ́dọ̀ ẹni tó ní ilé. Haúsá kana bí ìdìní mẹ́nu ọ̀yìrì á. Àbí ó tiẹ̀ ń gbé bẹ̀ náà pẹ̀lú ìyọ̀ǹda ẹni tó ní ilé nì. Ṣùgbọ́n àwọn méjèèjì ò ní ìfẹnukò lérí pé yóò máa san iye kankan. Wọ́n ti fẹ́ kí ni àlẹ́ ojúrọ̀ ti mọ àyà ni. Wọ́n nífẹnukò lérí pé iye báyìí ni yóò máa san. Làzímahu ayé fàá ojúrọ̀ tàbí mẹ́fìlì. Tọ́rọ̀ bá di fanfà láàrin wọn. Ẹni tó lọ gbé ilé yẹn ni ó ti di ọ̀rẹ́ yẹ̀fù pé irú iye tí ilé yẹn wọ́ ti náà ni yóò san. Irú iye ọjọ́ tó bá fi gbé bẹ́ẹ̀ iye oṣù tó bá fi gbé bẹ́ẹ̀ irú ìdílé yẹn wọ́ ti ni yóò san. Ẹni tó gbé bẹ́ẹ̀ tọ́mọ̀ pé ilé yẹn wọ́n pèsè rẹ̀ kalẹ̀ fún rẹ́ńtéèjì ni o. Wọ́n pèsè rẹ̀ kalẹ̀ pé wọ́n fi rẹ́ǹtì ni. Ẹnì kankan lọ kó síbẹ̀ ni láì gbàyànjú lọ́dọ̀ ẹni tó nílé. Àbí wọ́n ti ẹ̀jọ́ ní ìfẹnukò náà pé tọ̀. Mo fẹ́ máa gbé ilé yìí. Kò ilé yìí tó wà ní ibà yìí mo fẹ́ kó mo fẹ́ páàkì lọ sí ibi káà ọkẹ́ páàkì lọ páàkì lọ́dẹ láì nífẹ̀ẹ́ ló kò lè rí pé iye báyìí ni. Àbí ó kàn sọ pé tọ̀ mo fẹ́rẹ́ ti ilé yìí ṣùgbọ́n kò béèrè pé iye báyìí lónìí ẹ̀ńgbà. Ọ̀rọ̀ wa di fanfà láàrin wọn. Irú dèdè iye tí ilé yẹn wọ̀t náà ni ènìyàn sọ. Bí àṣàbí làádà ti jàrí yá ti fi ìbàlà. According to àṣà àti ìṣe eré tó bá wà ní ìlú yẹn. Fi ọ̀rùsìhà ọ̀lìyà tàtàzẹ́ ìyanu bí. Tí bàbá tó bá fún ọmọbìnrin rẹ̀ ní jewelry bí necklace ni àbí ó ṣàfún ní nǹkan ẹ̀ṣọ́ fi ọ̀rùsìhà lọ́jọ́ ìgbéyàwó ọmọ yẹn. Ó fún ní ọ̀lì ó fún ní nǹkan ẹ̀ṣọ́ tàtàzẹ́ ìyanu bí pé kó ṣe kí ni o kó fi ṣẹ̀ṣọ́ lọ́jọ́ yẹn. ثم طلبه منها لين بابا يبان تو بانك بالا وبا ريكويست يكوبو بالا او ادعى انه اعاره يجب عليها رده متى شاء عليكم سيبي بابا يكليم بي اعاره يبي اون نكان او يا اوما يعني قولي يعني عزيزي ما بي الاعاره يجب ردها pe ara ya ni ki omo nikan se kini o ko da pada nigba ti o ba fe won ni yuhkamu lahu bi raddihi ilay a fun baba yen ni idajo pe to a o to ni omo yen gbodo da pada fun in jaratil adatu bi mithli dalik to ba se pe ni kini ni asalu yen ni pe baba mo n ya omo ni ru kan yen ni sugbon to ba ba ka ru nile ka ru jire bi bayi no ke se yara hiba ni o ma je o fun ni so ba gbe asalu yen ni pe o ya ni asala fi dajo ni bi ru idajo yen ti fa fa ba sele wa illam tajri al adatu bi mithli dalik ti ko ba si asa kankan ni be yen te ton le ba ta ba pe awon yen to na a ni mejeji na lo ma n sele nigba mi o le je yiya nigba mi o le je funfun ni o tumo si pe ko sasa kan ni ibe yen ni wọ́n ni ọ̀tọ́bìrọ̀ hádàlùlì hibatan mílùkù ilẹ̀ yà á ká ẹ̀sọ́ yẹn kú pé bàbá yẹn ti fún mi tí o bá ti sí àṣà kankan á ká kú pé o fún mi torí pé ẹni èyí tó jẹ́ akọ̀rọ̀tù èyí tó súnmọ́ jù lẹ́ wọ́n hibatu látọ̀rọ̀ ju ìdàbà ọ̀dún fọkànlá bẹ́ẹ̀ sì ni hiba èèyàn ò kí ń dá a padà ní ọ̀dọ̀ apá kan àwọn àfa ó túmọ̀ sí pé àwọn ẹnu àwọn afa oní àgbọyé ẹsẹ òkú ní eré rẹ ṣùgbọ́n èyí tí ó wà akọrọbùnì sọ̀rọ̀bí wẹ̀lẹ̀ àrùjá wẹ̀lẹ̀ ìmọ̀ ìdàlọ́ wọn ni pé àlégbà níta bá ti fún yàn àlégbà padà náà akọ ìdàtò kọ̀ọ̀lísà pàdídà ẹlẹ́ẹ̀ta àwọn òun náà ni a fi parí gbogbo àwọn akọ ìdàtò jáde lábẹ́ àlàádàtò mohamed wọn ni ما يعاف في العادات يكره في العبادات ما يعاف في العادات يكره في العبادات ان كتا با كوريرا توكان با فو نيما اون كان تو جي بي نينو سي اتاساني ان كان يري تو جي بي نكان تي اينو كو ليري اي نينو لو ني بي تو اوان ايان او فه نكان يي اوكان وان فو ان كان يي يو ما جي كي كو نا نينو عباده هذه القاعده أوردها المقري المالكي في كتابه القواعد أفاوى المقري المالكي ومقاعدة يوالي نوتر عواكة وقبني القواعد واني نقلتها عن كتاب القواهب الفقهية للشيخ علي أحمد الندوي أفاوى نوتر عواني عواكة قاعدة يوالي نوتر عواكة علي أحمد الندوي نوتر عواكة وقبني القواهب الفقهية ما يعاف في العادات يكره في العبادات انت اوكان با كونو اسا تي سي بي تو ان كان يي انتي او داني ا ان كان ينا اما كوري راي لينو عبادات وني عرفنا في ما سبق ومعنى العادة لينا هو يقضو في بواد اتي ما انت اقبل بي العادة وعرفنا الفرق بينها وبين العرف اسكي ما يقضو الاني عادة اتي عرف أتي ما بي كل عرف عادة وليس كل عادة عرفا كل عرف عادة وليس كل عادة عرفا العادة أعم من العرف العادة أعم من العرف إذن الفرق بين العادة والعرف عموما وخصوص فرق دوالان عادات عرف عموماتي خصوصني طيب وقد عرفنا ان العاده محكمه اتي ما بي قاعده تي نبه ني واجو والي بيله ني بي العاده محكمه عاساتي سي ا ما نلو ني اري نو شريعه اذا كانت موافقه للشرع نباتي عاده يي ما جي مو تي ما تي او ما به فون عاساتي سي تي او ما جي اري نو شريعه ني بي تو با با اوفين شريعه مو ني او تي عاده asa ti se eyan o ba ti taku sharia famatu afuhu famata afuhu tiba'un nas fi laada nkan ti adamu awon eyan to ba ko ninu asati ise tajiduhu makruhan fi shar'i ghaliba ari pe lopolopo makiru nkan ti o da ni nkan ni lo ma nje nu sharia bi kini bi ka fo si fun yan ni nkan ki islamu o to gele ka ro jire ni ati mo pe nkan yi o da nkan ti o be ko mu ni le ka ro jire ka ma fi owo si fun yan ni nkan nigba ti islamu de nko islamu na gbe wa pe makiru makiru ni nkan ti o eri pe makiru bo se je makiru nu sharia yen se lo su sori wa be bí mo sọ ẹ kí n fi ọwọ́ sí fún yàn ní nǹkan a lè rí dàrẹ́tì náà sùn bẹ́ẹ̀ so wọn ló jẹ́ pé àdá tó máa kà má tó á fòfin àdá tí túkúrò fòfin àdá dà náà wọn ni wọlé hukumu lè lọ́wọ́ àlè alìgbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ orú àwọn nǹkan yẹn tó ṣe wípé ọ̀kan kọ̀ nù àdá ó máa ń jẹ́ máa kúrò nínú ṣẹlẹ̀ àgọ́ọ̀lì bá lọ́pọ̀lọpọ̀ ni o wọlé hukumu lè lọ́wọ́ àlè ìdájọ́ ṣẹlẹ̀ àti máa ń fi sí bí èyí tó bá jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nádìrú láhùkúmáláhù àbíkọ̀ọ́ìlà àlùkùmù lélọ́rìbí wa nádìrú láhùkúmáláhù nǹkan tó bá jẹ́ nǹkan tó sọ wọ́n tí ó kọ́mọ̀ a kìí gbé dájọ́ lé lórí náà torí pé kò sí nǹkan kan tó ṣe wípé kò ní ní ìsìtìnà lẹ́kú lè kọ́ ìdá tí ní ìsìtìnà tí a bá sọ pé kọ́ bí nǹkan yìí àtàfi òmúri dúnìyà àwọn afá wọn sọ fún wa pé iná lọ́hà tààlà lábí ọkùnrin kí ló kọ́yọ́rọ́ àlmáhàn ọlọ́wọ́ dá nǹkan tó ṣe pé kháyọ́rù máa tó ló wà mẹ́ gbogbo nǹkan tó wà mẹ́ pátá ló dá sí nǹkan dáadáa tó sì rọrùn àmọ́rí nǹkan dáadáa tó ṣe pé nǹkan àìrọrùn yóò máa ṣẹlẹ̀ sí díẹ̀ díẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan áta ló fi mọ́ ẹ̀sìn tá à ń ṣe náà ẹ̀sìn islamu ẹ̀sìn tó dáa ni ṣùgbọ́n tó ti bẹ́ẹ̀ náà kọ́rì àwọn èèyàn yóò sì tó máa dá ìbàjẹ́ kọ̀ọ̀kan lẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan so wọ́n làbí ẹkùnrin kí lọ́hù ṣàrọ̀ máa ọlọ́wọ́ dá ṣàrọ̀ máa lọ nǹkan tó ṣe pé aburú ni completely 100% ẹlọ́wọ́ fi sọ fún wa pé àlùkọ́mù fíhì máa náà fi ọtí àti tẹ́tẹ́ òun náà láwọn dáadáa tẹ́lẹ̀gbẹ́ dáadáa yẹlẹ́ lómi ó wa tẹ́bàtì tí ò ní wo yàní muwazana tá a fi wúhan ibi tí dáadáa gbogbo nínú sẹríà kí ni dáadáa tó bá ló pèlè sẹríà nínú islam gbogbo nǹkan ti dáadáa rẹ láti gàlábà aburú rẹ yóò máa jẹ àdá gbogbo nǹkan ti aburú rẹ bá fi lè ju kí ni o dáadáa rẹ lọ yóò máa jẹ haram akẹ́kẹ́ ọtí rè ẹni tó bá ta yóò rò ó bẹ tó bá fi ṣe business yóò rò ó bẹ tó fi mọ́ sí náà gan àwọn aṣẹ ń rò ó bẹ tó fi gbọ́ bùkátà wọn so ara àwọn dáadáa tó ń rí nìyẹn tó fi mọ́ tẹ́tẹ́ ẹlòmí lè jẹ owó lá àdìmí lọ ní àdìbẹ́ ṣùgbọ́n kí ni ẹ aburú tó wà bẹ ojú dáadáa yẹn lọ òun ló fi jẹ́ pé alḥukmu lil-ghālib ìyí tó bá wọ́pọ̀ jù ní ìdájọ́ máa ń fì sí wọn nádìrú láhùkmu lahu wọn kọ ìdá tó látàtàjù ìlàbàyà ní àkàtà kọ ìdá yìí kò ní ìdàlàyé púpọ̀ jù min náà kọ́ra lẹ́hà ìdá tó àǹfìlà kò ní ìdí pé ká tó máa mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àpèjúwe wá fún máa yọ àfò fìlẹ̀ àdáàt ìkúrò àfò fìlẹ̀ ìbàdàt tọ́yì nílẹ̀ àǹfìlà nínú àwọn àpèjúwe tá a bọ̀ wá al-awani al-mu'addatu lin-najasat wal-mustaqdirat awon min al-mustaqdirat min al-fadalat ha awon abo ti won pese kale fun kan egbe ati awon adoti min al-fadalat ni awon waste awon ni fadalat awon kan waste so awon abo ti won pe kale ti won lo fun kan lati kun kan ni si fa hadhihi yukrahu isti'maluha fi taharat kódà àwọn abọ́ bẹ́ẹ̀ rèé kódà kí èèyàn fọ gan kódà mo ti fọ pò lẹ́wà lọ gbé wá pé ká fi máa ṣàlùwàlá kódà kẹ ẹ fọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ádà mà tó kódà kó ló ti fọ pé kò sí bẹ́ẹ̀ kankan bẹ́ẹ̀ kódà kó jẹ́ pò tuntun díẹ̀ sẹ́ẹ̀ lọ́ra wa wọ́n ni ádà yúkẹ́rọ̀ ọ̀sẹ̀ ìmọ̀ ló ha fi tọ́ àárọ̀ tí wọ́n ni matromat ó màkìrú ni akóríra kí èèyàn máa wá lò níbi nǹkan tọ́ àárọ̀ níbi ìṣèmára àti àwọn nǹkan jíjẹ matromat ọ̀rọ̀ yìí ha mílẹ̀ àṣìyá ìlmọ̀ táwọ̀mà àti tó yàtọ̀ sínú àwọn nǹkan àpọ́nlé wọ́n mọ̀rọ̀ hindu túkúrọ̀ ọ̀sọ̀lẹ̀ àtòfin ha ilé ẹ̀gbin ilé yàgbẹ́ ilé wẹ̀ gbogbo àwọn bẹ̀ ni akórira kí èèyàn máa ṣe sọ̀rọ̀ àtúntò bẹ̀ ni anaha maudi'un mustaqdirun ghaliba torí pé ààyè ìdọ̀tí ni lọ́pọ̀lọpọ̀ èyí tó ń gbà gáálíwù nìyẹn ẹlòmílẹ̀ ní ìrọ̀ ẹgbẹ́ sheraton hotel ni kọ́dà sheraton hotel tọ́lẹ́tì wọn ọ́dájú ọ̀pọ̀lọpọ̀ yàrá tí kálukú lò lọ wọ́n bà ní. A sọ pé kọ́dà kó ṣe pé àwọn ìgbà míì máa ń bẹ tí ọlọ́pàá ni tẹ́gbà àwọn míì máa ń bẹ tó máa ń clean tó máa ń mọ́. A sọ pé ìyẹn kọ́ ni èyí tó kọ́ mọ́ jù ìyẹn àgbọ̀dọ̀ fi gbé ìdájọ́ kalẹ̀ pé ó lè tọ́ ń gbà mí láà àlẹ́kùn lè lọ́wọ́ àdì. Èyí tó bá jẹ́ èyí tó kọ́ mọ́ jù ni ká máa gbé ìdájọ́ lé lórí. Àti pé ààyè yẹn tí wọ́n ṣe fún nǹkan nǹkan mímọ́ ni nǹkan ìdọ̀tí ni wọ́n ṣe fún. Ó wá lè máa mọ́ o wọ́n sọlá tó dára ṣùgbọ́n sọlá ó ní ìwọ̀ ó lápọ̀lé ta agbọ́dọ̀ mọ̀ fún sọlá tó ní ṣùgbọ́n. Kábà tó kúrò fún sọlá tó fi hajj wà hú ẹni màkà ní olùmọ̀ádùn lè kọ́dọ̀ ìhájá hajj ti kìsà. Àwọn ààyè téèyàn ti máa ń ṣe ìgbọ̀nsẹ̀ bíi àwọn ibi tí wọ́n gbé kalẹ̀ fún ìtọ̀ àwọn ààyè tẹ́lẹ̀ tí mo ń gbọ́ kó àti téèṣe inú tọ́lẹ́tì gangan bí àwọn ààyè tó yẹ pé ẹ tó bá fẹ́ bí ó lè jẹnu gbó gbúrú àwọn ẹ̀yẹ náà inú gbó tó ṣe pé àti ọ̀bẹ̀ pé sáìdì ẹgbẹ́ bíbá yìí o ìgbẹ̀ yẹn wọ́n máa ń ṣe ìgbọ̀nsẹ̀ síbẹ̀ òun náà àní ṣe sọ̀rọ̀ àtúntò bẹ́ẹ̀. Bọ̀kẹ́tẹ́nìkà tó kọ̀ sọ̀rọ̀ àtú fíl mazáró ti wàlì mazibálà àlì mazáró ni abatíọ̀ ibi tó ti ń pẹ́ran ìyẹn náà akóyìnrà kí ẹ máa ṣe sọ̀rọ̀ àtúntò bẹ́ẹ̀. Mazibálà nílé ilẹ̀ akóyìnrà kí ẹ máa ṣe sọ̀rọ̀ àtúntò ní ilé ilẹ̀ náà torí pé àwọn ayẹyẹ àwọn nǹkan ìdọ̀tí ni wọ́n ń ṣe síbẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ àtúntò dáhà wọn wọ́n kúlù makari tàáfù nàfṣù jùlù sàfì àwìn nàdọ̀rù ilẹ̀ yìí àti gbogbo ayé tó ṣe pé ẹ̀mí kọ ìmọ̀ jókòó kalẹ̀ síbẹ̀ àti ìmọ̀ nájú bẹ̀ gbogbo àwọn ayé mi àkórira ká máa ṣe sọ̀rọ̀ àtúntò bẹ̀ ní ànàmá yóò hàfù fi àdáàtì yóò kọ̀rọ̀hù fi ìbàdàn wọ́n yóò kọ̀rọ̀hù lùbù wọ́n lè kóṣù mí nà lùmá ìlú mùsàmán àlùmá ìlú mùsàmán omi tí ó ń kán lára ẹni tó ń sàlù aláàbẹ̀ ẹni tó ń wẹ̀wẹ̀ jànáàbà àbí hajj àbí nifas omi tó ń bọ́lẹ̀ lára rẹ̀ yẹn sínú abọ́ omi yẹn là ń pè ní àlùmá ìlú mùsàmán irú omi yẹn rèé ọ̀rọ̀ pọ̀ mbẹ́ lọ́dọ̀ àwọn afọ onífẹ́ ìlàkínà sọ̀hí ànàhù tọ́ àyà èyí tó lálàáfíà ni pé omi tó mọ́ ni tó ti bẹ́ẹ̀ wá ń kọ́lé àwọn afá ni akórira kí a lò ó lọ́dọ̀ àwọn afá mi àpèjúwe lè má wọlé ṣùgbọ́n àwọn afá mi sọ fún wa yìí pé àlùmíkàlù láyò ọ̀tọ́rọ́dún fi ọ̀ṣun àwọn fi ilẹ̀ ànàhà fi bayani kọ́ ìlà tá a bá ti kọ́ ọ̀ṣun àbí kọ́ wáìdù báyìí àwọn àpèjúwe tí ẹni tó ń ṣàlàyé kọ́ ìlà bá mú wá fún wa kì í tako àwọn àpèjúwe yẹn torí pé àpèjúwe yẹn rèé wọ́n fẹ́ fi ṣàlàyé kọ́ ìlà fún wa ni tọ́yẹ àpèjúwe mi wà ó lè mọ́ sẹ́lẹ̀ mọ́ mílẹ̀ ní muhammad ó lè mọ́ làákò níbi criticism so irú àwọn àpèjúwe yẹn kò sí problem tọ́yẹ lè ànàlù fún sata àfúhù fi làálà náà lakin hadhihi karaha yani wàdùhà karaha tẹ́lẹ̀ yìí mú wá fún alimami musamman ayé ó kílẹ̀ irú mi yẹn sìn tó bá ẹni tó ń sábà láàbì tó bá yọ ẹnu ó lè tú síbẹ̀ omi tó ti gbó ẹnu rẹ̀ tó ti gbójú jìgì ó ti sínú abọ́ ó ń fọ ẹsẹ̀ rẹ̀ sínú abọ́ yẹn kẹ́nìkan wá ní ọlá ìwọ náà gbàgbé sàlọ́lá ẹ̀mí kọ́ ẹ̀mí kórira rẹ̀ makru ana wọn ni lè ànà nùbù sata àfúhù fi àlà torí pé làbá wò dáadáa nínú àṣà àti ìṣe ẹ̀mí kọ́ láti sọ àìtóbi wá tóbi jẹ́ màkìrò fẹ́rù rẹ̀ wọ́n ní sọ́sà kọ́ ìdá tó kó kọ́ nínú ìtò tó jọ kọ́ ìdá yìí náà ni kọ́ ìdá mi làkàrọ̀ àlùmọ́kùnrin àlùmọ́kùnrin àìdán àfàwà àlùmọ́kùnrin àwọn tó dárúkọ rẹ̀ bákan náà nínú tíra àwọn tí a máa ṣe alukọ̀wárí wáyé àkọ́wọ́ alùmùsítàkùdìrú ṣọ́rán kálùmùsítàkùdìrí hìsàn alùmùsítàkùdìrú ṣọ́rán kálùmùsítàkùdìrí hìsàn. Nǹkan tó bá jẹ́ nǹkan àdọ̀tí nù ṣẹ̀yà àti ṣẹ̀yà abáka fún nǹkan àdọ̀tí yóò máa dà gẹ́gẹ́ bí nǹkan àdọ̀tí ní ti àdámọ́ ní ti pàápàá gangan ni bí bá nǹkan yẹn fìlàkì kọ́ nǹkan àdọ̀tí gangan náà. Wà má fẹlẹ̀ lẹ́hà bí rojú rí fi sọ́dà kọ́. Nínú àwọn àpèjúwe tí àfáwà mú pé tọ́nuwá fún ìyẹn òun ni kéèyàn ti ṣe sọ́dà kọ́ ó ti fún yàn ní owó àbí nǹkan láti fi ṣe sàárà ó wá lòun fẹ́ gbà padà bá àdà ìkọ̀rọ̀ yíhá lè fàkìyà lẹ́yìn téèyàn ti fún aláìní tán ó wá lòun fẹ́ gbà padà فإن الشرع لا يرتدي ذلك شريعة فرمان كهي كما لا ترتديه العادة يبوسي جاكي أساتي سينو فيكين يقبولي فإن من وهب هبة أو أهدى هدية يعني تبع طريقا أبو فنيا لبوكا أو تصدق بشيء أبو فنكا كسي سارا ثم عاد في لينا قبلوا بك بأقبالا يكون كالكلب يودا كجبي يجاني يقيق قيء تبي كله ثم يعود فيه لين غرض كوجة إني يودا كجبي يجاني بل إن كثيرا من الفقهاء حرم ذلك أقول بعض فاسي واسي وطلع وني حرامه كي اللي يفعل بها إنت يأتي في كجبي برا لما رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبوات أبو هريرة إمام مسلم نقل ابن عمر قال النبي لا يحل للرجل أن يعطي العطية كطفيك كفن يلب فيرجع فيها يطفق كثمال فيك بأبدا إلا الوالد فيما يعطي ولده أيا في بأوبي ولد بان كتوا فما مالك بدا يتولي عمك كتولي ولد كبوه مبادا ومثل الرجل يعطي العطية أكو جوه إنيا تلافو أما لكي تلافو ثم يرجع فيها لأينا وبعضهم فيك بقى بدا كمثل أو ومثل الرجل ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب ولا كده بيأكو جوه أجاني ولا يأكو جوه أجا أكل حتى إذا شبع أجا يجو جو كفيو وني نبع طيوتا قا وبابي كان ثم رجع في قيه لينا وباتوكو إبي رجع فهذا الحديث ألي حديثه يفيد حرمة الرجوع في الهبة من أعلم فعليت يوسيوا نكوي وانيكي يعني ما فيك بقى لكن بشرط سبما جابوا كمامه أن تكون الهبة لله تعالى كوسيكوي بنيان تولي الله اللي يبي فيني يليو أن تكون الهبة لله تعالى ويا توسي أبو بيتو نتوري كوسي كباي فومي أبي توري كو الله فاسي كباي فومي ونبع لاني يو باسي كباي فومي mo ni mo fe fe yawo o ba lo gba fun ko won fe ni ah mo ba fun ni ebo e ya gba 100,000 to lo lo fe fe mi o ba ko yin pada ko yin fe ro a ba mo mi mo le gba o won ni walaysa fi muqabil iwa ko ma ja yun pe latara nkan kan ti iyan fe gba lo e mi ni le fi fun ni ebo yen to ba pe tori e ni won ni ti nkan yo ba ti se se ma iyan le gba o ah ma ja ko to nbe ni bi inti gbigba ẹbùn padà yóò fi jẹ haram antẹkùn lèlá ká sọdàkọ gẹgẹ bí sọdàkọ lèlá amọnsi sọdàkọ lèlá yìí àtàwọn kẹmí tayi ilẹ amakana mi lè wálẹdì àyàfi ẹbùn tí bàbá bá fún ọ fà iná fún yẹjú sọdàkọ ayé sọrọ dáhà mímu ó lè gbà padà mọnà bí ẹkùn kọlì tà sọrọ fọfí ha lókè gbàtọ ọmọ yẹn ọba ẹtì máa lò ó àwọn zada tìrìndọ ziyada kẹbírọ àbí kí nǹkan yẹn má ti lọ lékún lọ́dọ̀ ọmọ yẹn pẹ̀lú gbìyànjú ẹ̀ ó ti sọ ogójì pẹ̀lú kínní yẹn ó ti pọ̀ àwọn ìsìtàdáàdà fi sẹ́bẹ̀ bí ha àbí nǹkan yẹn rí ọmọ yẹn ó ti fi yá nǹkan ó ti mọ̀tí kéèké tó wáyé kó ti lọ fi yá nǹkan bàbá yòlè ló ń fẹ́ gbà á mọ́ àwọn tẹ̀sẹ̀ wọ̀ àbí ọmọ yẹn gan rí ó ti di ẹ tó ti márì tọmọ yẹn bá ti márì bàbá yòlè lè gbà á mọ́ fà iná náà torí pọ́ ọmọ yẹn ò sí lọ́dà bàbá yẹn mọ́ nìyẹn ó ti márì nìyẹn فإن الناس لم يزوجوه أو لم يسرفوه إلا لما حصل عنده من الهبة السخية توشي جابي يماري تو ماري يا و توي كافوني ياو بيو سي بي ابي هو موت كي تو لو في ان كان تي بابا ري فون يا تو لو في دوكو تو لو في يان كان و توي كان يا لو تي يا و توي كافوني ياو تي wọ́n fún yẹn bí o ṣe pé nítorí tí wọ́n rí lọ́wọ́ rẹ̀ bí bàbá yẹn fún nílé ilé tí wọ́n rí pẹ̀lú ẹ̀ náà fi fún yàwó àbí ilé tí wọ́n rí pẹ̀lú ẹ̀ náà fi yá lówó bàbá yẹn ò lè gbalé yẹn mọ́ wọ́n lè ṣe kẹ́ ẹ̀ náà fi sọ̀rọ̀ dáadé ha mímú ìdá ìdí dọ́rọ̀ àléyìí kosi ta bi su bo pe ki baba ye lo fe gba pada yo jenera fun omo ye wa ala man aslafahu aw zawaja yo si jenera fun eni to ya le kan abeni ti on fun ni iyawo fe tori eni baba yo si le gba pada wa darara ala man tazawajathu yo si goma je inira fun iyawo to fe ye na wal aslu fil hiba alla yarji fiha al wahib ala man wahabaha lahu ipile to wa ninu ebun gift ni pe eni to fun yele ko ni le gba pada mo o walakin lamma kana lil walidi fi mali waladihi shubhatu haq shubhatu haq subhan tori wi pe royi right wa in to jo right wa ninu property to mo ni lodo baba to mo ba ni property baba na ni haqu ni bi property omo re ani jawaza lahu al malikiyya ila al malikiyya fi won dole ri pile yen pe anta wa maluka li waladik riwaya won dole ri la malikiyya fi won to baba ni shubu haq ninu property omo re la malikiyya fi won bi sele ko pe baba le gba ebun to ba fun omo re pada wa man wafaqahu ati gbogbo awon ti won support position awon malikiya ala rujuihi fiha bi shurutil mutaqaddima ye gbe baba le gba ebun yen pada pelu awon majemo condition ti ati menuba amma idha kana al wahib qad wahaba akhahu hiba woni ti ele to fun ele mu to ba fun omo aya re ni ebuka li yusibahu alayha ay li yu'tiyahu badala ele fun ele mu kẹni yẹn lè ba àsàn yẹn lẹsàn lé lórí liyu sí ibahu aleha àbí ìtumọ̀ liyu sí ibahu aleha ni pé liyu ti yahu badalaha lẹ́sìn ọmọ ìyá ọ̀rẹ́ mi ó ń ṣe marriage mo kàrà mọ́ tó fún ni torí èmi náà máa yí pé tọ́mọ mi tèmi náà ti bá fẹ́ sí máa mi lọlé ọkọ yóò ṣe bẹ́ẹ̀ fọmọ tèmi tèmi náà ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ ìyẹn náà a lè ṣe bẹ́ẹ̀ nípa ìfọ̀rọ̀ ẹni lẹ́mọ̀ torí kó náà lè ba ṣe bẹ́ẹ̀ fún mi tèmi náà ṣe ṣe fún. So to agba niyan ti yan fi fun ni gift ni won ni fala mi yutihi shay'an yarda fa innahu yajuzu lahu ni ba to adi igba te mi fe se temi ko wa fun mi ni nkan yen pada o no se bi e fe mi o to ki so pe o ya ma to ti mo fun e igba ti o si gbe awo yen ba bi mo to pada aha to bi ni ati so soke pe mo ni a shartu to wa ni bi a pe yo le gba gift ti yan fun yen pada ni pe an tekuna alhibatu lillah kuzikun turi talal amma idha lam takun alhibatu lillah fayajuzu ruju'u fiha idha lam takun alhibatu lillah fayajuzu ruju'u fiha yele gba pada bi apeju ta mu wayi ti to tori efun lekun yen ko na le ba se we efun nipa to wa ti ba se nko ko wa se be efun o le gba pada o le so pe yajuzu falinahu yajuzu lahu hina idin an yarji fi hibati ni dodo tawo inda akthari ahli alilm lodo majority awon afa wa illa awon kan ti harama le ati menu ba awon afa kan ni haram ni eri lodo awon malikiya kila awon so yajuz ati ma asu tawo pe le lori abe ko ya awon pe le ri pile tayi ati ti baba ato mo na na won pe gugu e lori e lima akhrajahu malikun ali an umar annahu qala torí ẹgbà tí mo máa lè kí pa alákọ̀ọ́dọ̀ ọmọ ìlú ìkọ̀tọ́ ìkó sọ pé máa wá àbá hibatan yóò dùn sáwábà ẹni tí wọ́n bá fún yàn lẹ́kùn tóun náà retí kẹ́ni yẹn reciprocate fún un fa ìnáni fa hiyàrọ̀ dùn àlà sọ ìbíà ẹni tó fún yàn lẹ́kùn ni ó lè gbá padà ó máa làm yúthàb àléhà lókè ìbàtẹ́ni yẹn o tí ò bá fún ní nǹkan ní padà tóun náà bá ṣe bẹ́ẹ̀ fún padà ó lè gbá padà so asulu táwọn àfa àti wọn tí wọn jà wáṣà rẹ jẹ gbára lórí ọrọ ọmọ ọdún ní kọtọ bìí wọn náà sì ní amalikiya náà gbé amadu wọn lé lórí wọn ní wọkọdì sẹtọrọ náà fi báyà ní ọkùnrin hàbí yìí masala wọn ní àti sọrọ tó pọ àti sẹtọrọ àti sọrọ tó kún gan níbi àlàyé ọ̀ọ́yìnbá yìí tẹ̀tí mẹtàlẹ́lẹ́ fà ìlà kí àǹfààní yẹn lè bá a gbé ni torí ẹ̀rọ jẹ́ kí a ṣe àlàyé tó pọ̀ ń bẹ́ ṣe eléyìí ni a ti parí kọ́ìdà aláàdàtú mọ̀hàkàmà àti gbogbo àwọn ọ̀wáyù tí ó súnmọ́ tí ó jáde ní abẹ́rẹ́ àdàlọ́lọ́rù tààlà àlẹ́. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Compensa o que mais